Szia! Mesélj, édesanyám, na mesélj, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz? Tessék az ágyba. Nézem a lászon a szalmat. És mit mondott a becsusom? Tessék? Mit mondott a becsus? Itt vagy? Itt vagyok. Mondjad. Mondja, mit mondott a vécus? Hát a szokásosat. De most jobb volt, nem? Vagy most nem az emesérű beszéltetek? De az emesérű beszéltünk, csak az emesé nem volt otthon elejével, és akkor nem tudta rendesen beállítani, aztán egy jött az emesé, azt akkor beállította, aztán már egyszerre volt a hangja, a száj mozgása, úgyhogy a kasztály már jó volt. És mesélj még valamit. Mit meséljek? Jancsitán majd most indul, Emese most ért haza, Gergő írja a ahogy hívják ott. Szakdolgozatát. Szakdolgozatát majd talán ő vizsgázni neki belőle. Emese is ott ott a Gergőnél valami szőnyeget akartak, vagy vittek, azt akartak letenni, elhelyezni. Akkor segített neki. Na. Akkor el vannak, mi? Hát, máma virágozott, az egy volt a muskádiágy. Mindegy helyre, meg bevitte némelyiket, úgyhogy meg főzött, úgyhogy ezt csinálgatták. Ja. Mondjál még valamit. Ha mondjál te. Mit mondjak? A kurva krokot hívom, már nem is tudom, hanyatszor hívtam, az fő nem veszi a telefont. Reggel után sem tudom, hogy megvan-e vagy nincs. Megfőztél? Megfőzni megfőztem. Na. Én nem tudom, miért viszi magával a telefont, azt nem lehet meg kapni. Hát nem. Azért, hogy van. Olyan elegem van, hogy az csak na. Máskor már 6 órakor itthon volt, most még már hány óra, még mindig nincs itthon. Hát én nem tudom, hogy biztos lehalkította, vagy... Fogalmam nincs. Nem hallja. Még hogyha még az van, hogy ő neki külön főhívni, de azt mondta, hogy én hívjam föl, mert akkor nekem van rátél, azt akkor hívjam föl. Hát főhívom, azt mégse veszi föl. Lökött egy hülye kölök, mi? Hát, vannak neki különleges izéjei. Hát. Rá se gondol, hogy az ember ideges vagy nem ideges, mi? Hát, én neki nem számít még. Hát, ő nem gondolkozik ebben az értelemben. Így van. Mesélj még valamit. Olyan rossz a hangod, beteg vagy? De, hogy fekszik az. Nagyon kifáradtál? Hát kihált egész nap csináltad. Nem rossz a hangom, mi volna? Rossz a hangom. Semmi ízű baja nincs a hangomnak. Akkor jó, hogy nincs. Hát mindegy. Majd nincs hasonlóbb. Megyek, megmosakszok, ott lefekszek én is. Majd reggel megyek. Megpróbálok még reggel menni, ha házhoz Attila hajlandók menni, akkor egy-kettő megyünk. Jöjj, én árulni, én megyek a templomba. De már azt sem tudom, hogy van, nincs is ott kabátom, semmim sem már nagyon jó, ugye? Ja. Ki kell már cserélni a dolgaimat is. Ugye? Hát, minden felé szíthatsz minden. Nem? Hát nem tudom, hogy mit hagytam ott, mert... Majd eszembe jut. Van itt már minden. Hát nem hiszem, szerintem vastag kabát nincsen ottan. Az mintha nem volna ki az, amikor temetőbe ment. Pedig azt hiszem, hogy elég hideg lesz végre. Hát hűvösebb lesz, igen. Na mindegy, majd viszek egy kabátot is reggel. Jó. Meg lesz. Akkor jó vagytok, nincs semmi baj? Jó vagyunk, nincs semmi baj. Na jó, akkor leteszem azt. Jó. Na, szédesanyám, akkor jó éjszakát. Jó éjt. Szia, jó éjt. Aludjál, jó. Jó éjt. Akkor ásítozok olyan, akkor nem hallok semmit, meg nem hallok. Nem baj, ásítozni is kell. Na, édesanyám, jó éjt. Szia, jó éjt. Szia.